50 languages. 18. 18. 18. تنظيف المنزل. Καθαρισμός σπιτιού. Καθαρισμός σπιτιού. اليوم هو السبت. Σήμερα είναι Σάββατο. Σήμερα είναι Σάββατο. اليوم عندنا وقت كافي. Σήμερα έχουμε χρόνο. Σήμερα έχουμε χρόνο. اليوم ننظف المنزل. Σήμερα θα καθαρίσουμε το σπίτι. Σήμερα θα καθαρίσουμε το σπίτι. أنا أنظف الحمام. Θα καθαρίσω το μπάνιο. Θα καθαρίσω το μπάνιο. Ζαουζί يغسل السيارة. Ο άντρας μου θα πλύνει το αυτοκίνητο. Ο άντρας μου θα πλύνει το αυτοκίνητο. الأطفال ينظفون الدراجات. Τα παιδιά θα καθαρίσουν τα ποδήλατα. Τα παιδιά θα καθαρίσουν τα ποδήλατα. الجدة تسقي الزهور. Η γιαγιά θα ποτίσει τα λουλούδια. Η γιαγιά θα ποτίσει τα λουλούδια. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Τα παιδιά θα τακτοποιήσουν το δωμάτιο. Τα παιδιά θα τακτοποιήσουν το δωμάτιο. Ζαουζί يرتبوا مكتبه. Ο άντρας μου θα τακτοποιήσει το γραφείο του. Ο άντρας μου θα τακτοποιήσει το γραφείο του. Ανά أضع الغسيل في الغسالة. Θα βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο. Θα βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο. Ανά أنشر الغسيل. Θα απλώσω τα ρούχα. Θα απλώσω τα ρούχα. Ανά أكوي الملابس. Θα σιδερώσω τα ρούχα. Θα σιδερώσω τα ρούχα. النوافذ وسخة. Τα παράθυρα είναι βρώμικα. Τα παράθυρα είναι βρώμικα. الأرضية وسخة. Το πάτωμα είναι βρώμικο. Το πάτωμα είναι βρώμικο. الصحون وسخة. Τα πιάτα είναι βρώμικα. Τα πιάτα είναι βρώμικα. من ينظف النوافذ؟ Ποιος θα καθαρίσει τα παράθυρα؟ Ποιος θα καθαρίσει τα παράθυρα؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Ποιος θα βάλει ηλεκτρική σκούπα؟ Ποιος θα βάλει ηλεκτρική σκούπα؟ من يغسل الصحون؟ Ποιος θα πλύνει τα πιάτα؟ Ποιος θα πλύνει τα πιάτα؟